الخير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک ہے. دو باب سورت کے اختتام کے پہنچ چکے ہیں، پہلے حصے کے 2 باب، تیسرا باب شروع ہے. اس میں خطاب خاص ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل کے لفظ سے. پہلا رکوع بطور تمہید تھا، اصول میں تمہید میں یہودیوں کی 3 خصلتوں کا تذکرہ کیا گیا، تلبیس الحق بالباطل، کتمان حق اور ترک عمل. مومنوں کی 3 صفات، صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت. پہلے خطاب 47 سے آیت نمبر 62 تک. اس خطاب میں اللہ رب العزت 8 نعمتوں، 2 نقمتیں اور خطاب کا اختتام فرما رہے ہیں. ترغیب ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں. خطاب اول جو ہے وہ شروع ہے. اس میں اللہ رب العزت 8 نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں ہم نے 5 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی نعمت نجات من فرعون، فرعون کے ظلم و ستم سے میں نے آپ کو نجات دی. دوسری نعمت نجات من الغرق، آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا. تیسری نعمت متاع الکتاب، میں نے آپ کو کتاب سے نوازا، قانون سے نوازا، آپ کو قانون دیا تورات کی شکل میں. چھوٹی نعمت آفا عن القتل، قتل کا حکم آپ پہ لگ چکا تھا، آپ کو اللہ نے معافی کرا دی، اسے ہی معافی کر دی، بغیر خون بہائے آپ کو معاف کر دیا. اور پانچویں نعمت حیات بعد الممات، مار دیا دنیا میں ہی آپ کو دوبارہ زندگی سے نوازا. یہ پانچ نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی ہے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. اس آیات میں اللہ رب العزت چھٹی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تذلیل الغمام. تذلیل الغمام، تذلیل کو زوار سے لکھا جاتا ہے، تذلیل الغمام. میں نے آپ کو سورج کی گرمی اور تپش سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر بادلوں کو سائے کے طور پہ مقرر کر لیا. بنی اسرائیل جب دریا پار کر گئے تو صحرائی سینا میں پہنچ گئے، صحراتی دشت و بیاباتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کمپلین کر دی، شکایت کر دی کہ مصر تو ہمارے حق میں بہتر تھا، یہاں پر تو ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکے، کتنی گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، اس کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے بچاؤ کا، ہم تو یہاں پر تنگ آ چکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کر لی، اے اللہ ان کو گرمی سے بچانے کی کوئی بندوبست کر دیجئے. اللہ نے بادلوں کو حکم دیا، بنی اسرائیل کے اوپر جہاں بھی بنی اسرائیل جایا کرتا بادل کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر جاتا تھا، جہاں کہیں جائے، بچے اکیلے، یہ سب چیزیں تھیں، بچے جہاں کھیلتے تھے بادل کا ٹکڑا ان کے سروں کے اوپر، جا رہے بنی اسرائیل سر کے اوپر جو ہے بادل کا سایہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو گرمی اور تپش سے بچانے کے لیے ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے بادلوں کو سائے کے طور پہ مقرر کر دیا، جہاں بنی اسرائیل اس کے اوپر سروں کے اوپر کیا ہے، بادل ان کو بچا رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا تھا ہم نے آپ پر، الغمام بادلوں کا سایہ کیا تھا ہم نے آپ پہ، الغمام بادلوں کا. یہ اللہ کی چھٹی نعمت تھی بنی اسرائیل پہ. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ کر دیا تھا ہم نے آپ پر الغمام بادلوں کو. یہ مشکل تو دور ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے باغتے باغتے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہم تو بھوک کو مر رہے, کھانے کا کچھ بندوبست کیجیے, مصر تو ہمارے حق میں بہتر تھا, اگر اپنا نہیں تھا تو دوسروں کا جھوٹا تو ہم کھایا کر لیتے تھے, فرعونوں سے کچھ بچا کچا مال تو ہمارے پاس آیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اصلاح کر رہا تھا عقیدے اور عمل کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذلت کی بستی سے عزت کے عروج کے مقام پہ پہنچا دیا, مگر باطل پرستوں کی نہج اور طریقہ یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیے جائیں گے اور وہ آگے سے آپ کو آپ سے ڈیمانڈ اور مطالبہ دنیا کی کریں گے. فلاں آپ کا شاگرد ہے, فلاں آپ کا جاننے والا ہے, ان سے ہماری سفارش کر, یہ کام کر لو, وہ کام ہمارا ہونا چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے. چھوڑے ان باتوں کو, یہ دنیا کی چیز ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ انسان آپ کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر رہا ہے. آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانے کا وہ سوچ رہا ہے. تم آگے سے ان سے مطالبہ کر رہے دنیا کی, پھر تو آپ کا تعلق ان سے جو ہے اخلاص کی بنیاد پہ نہ ہوا, یہ تو دنیا پرستی کی بنیاد پہ ہوا, مفادات کی جنگ ہوئے. ان کے پاس آپ کی اٹھک بیٹھ رہی ہے, کیوں؟ یہ بہت سے لوگوں کو جاننے والے, بہت سے ان کی تابے دار ہے, کوئی مسئلہ آئے گا فوراً ان سے سفارش کروا لیں گے. نیت ٹھیک نہیں ہے, نیت کی اصلاح کرنی چاہیے خالص اللہ کی رضا کے لیے. بیان کرنے والا بھی مخلص ہو, اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں وہ بھی مخلص ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے. بیان کرنے والے کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں قرآن کو بیان کروں گا تو اوٹ اور نوٹ کے حصول کے لیے میں قرآن کو بیان کروں گا, یہ ڈیمانڈ نہیں. اوٹ اور نوٹ کا لالچ نہیں ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کی اصلاح, لوگ اللہ کو پہچانے, شریعت کو جانے. اور اسی طرح جو سیکھنے والے ہیں ان کی دلوں میں بھی یہ بات ہو کہ قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے, کسی اور نیت سے نہیں. تو تبھی جا کے کچھ خیر جانبین کے جوڑی میں جو ہے وہ پڑے گی. اگر اس کے علاوہ کوئی نیت اور ارادہ ہے تو وائس ورسا اس کے مخالف ہوگا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ اخلاص, بنیادی چیز اخلاص ہے, اللہ کی رضا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہجرت کی شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے وہ عصر کو جایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خلاف توقع اس دن ان کا آنا ظہر کو ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہو گئی, حکم الہی بیان کر دی گئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ صدیق کو لے کر چلے جاؤ, ہجرت کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنی تو زیادہ خوشی سے ان کے آنسو روا ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ دیکھ لیا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضرت مجھے پہلے سے ہی آثار ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ بار بار میں آپ سے پوچھ رہا تھا ہجرت کی اجازت کا. آپ کہہ رہے تھے رک جائیے, اللہ آپ کو بہترین دوست عنایت کرے گا. انتظار بار بار. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے پہلے سے ہی دو اور دنیا اس مقصد کے لیے پال رکھی ہے, تیار کر لیے کہ ہم دونوں اس پہ انشاءاللہ سوار ہو کے ہجرت اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, میں تو آپ کی اونٹنی پہ سوار نہیں ہوں, اسی کے لیے میں نے یہ بات کروں, آپ کی اونٹنی پہ میں سوار نہیں ہونے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا میں نے تو آپ کے لیے پالی, اس نے کہا نہیں آپ مجھ پہ اسے بھیج ڈالے تبھی میں اس پہ سوار ہوں گا. صدیق نے اصرار کیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات پہ بھی وہ بھی مصر رہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, تبھی وہ جا کے اس پہ سوار ہو گئے. اتنی اخلاص تھی جانب ہے. کوئی ایماندار ہو اپنے بھی ایماندار, درس میں سب یکساں, یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو عالم اور مولانا سمجھتا ہے, مالدار ہے تو اس کو تو لفٹ دے رہا ہے اور جو غریب ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو وہ کیا کہے گا دل میں؟ وہ دل میں یہی کہے گا کہ ہمارا جو ٹیچر ہے ہمیں پڑھانے والا ہے یہ تو مفاد پرست ہے, یہ تو لالچ ہے, خود غرض ہے, حریص ہے. تو اللہ کی رضا, غریب ہے مالدار ہے سبھی ایک مقام پہ بیٹھیں گے, تبھی جا کے جو ہے بنے گا کچھ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین کی پرواہ کر رہے تھے, بنی اسرائیل ڈیمانڈ کر رہے تھے ان سے دنیا کی, یہ چاہیے وہ چاہیے. یہ دیکھیں بات, پھر آ گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کانے کا بندوبست کیجیے, کچھ ہے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا اللہ خوراک کا بندوبست کیجیے, آج اسے اللہ نے کر دیا. کیا؟ وانزلنا علیکم المن والسلوى, وانزلنا اتار دیا ہم نے آپ پہ المنا ترنجبین. المنا دیکھیے اپنے پاس, میں وضاحت کروں گی انشاءاللہ, کوئی چیز اس طرح ترنجبین تیز سے لکھا جاتا ہے ترنجبین. والسلوى اور بٹیر اتار دیے ہم نے, بھیجے ہم نے آپ پہ المنا ترنجبین والسلوى اور بٹیر رالو گلو مونگ پتا سو باندھی ترنجبین اور مرزان. سمجھا؟ معافی ضمیر یہ ہے, رالو گلو مونگ پتا سو باندھی ترنجبین اور مرزان. من کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جتنے بھی ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں, جس طرح دیر کے کچھ علاقے ہیں کمراٹ, اسی طرح کے علاقے, یا برول بانڈا ہے, یا اسی طرح چترال کے کچھ علاقے, گلگت کے کچھ علاقے, ہنزا, یہاں پر جو پہاڑوں پہ درخت ہوا کرتے ہیں تو ان پہ ایک چیز گرتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں. ایک گون کے ٹائپ ہوتی ہے, گون نہیں, اسی طرح کی ہوتی ہے. صبح جب وہ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کے شاخوں کے ساتھ جو ہی یہ چیز چمٹی ہوتی ہے, اس میں کانٹے ہوتے ہیں, وہ اس سے ان کو اتار لیتے ہیں, اتارنے کے بعد پانی میں ڈالتے ہیں, جو کانٹے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں, نیچے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے. میٹھی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ میٹھی چیز ہے. اس کو کیا کہ ترنجبی ہے. وسلوا اور بٹیر, وسلوا اور بٹیر, یہ دو چیزیں, بٹیر تو جانتے ہوں گے نا, یہ دو چیزیں اللہ نے کیوں ان پہ نازل کر دی, ان کے خوراک کے لیے دو چیزیں کیوں بھیجی؟ مل ترنجبی بازار میں ملتا ہے, جتنا آپ لے اسی کے برابر اس میں جو ہے آپ دودھ ڈالے, آگ پہ رکھ کے اس کو چمچ سے ہلاتے رہے, یہاں تک کہ وہ اسی طرح ایک تار بنا لے, اٹھاتے رہے تار بنا لے, تو اس سے کیا بنتا ہے؟ ایک بہترین سی غذا اور کھیر بن جاتا ہے. اگر کوئی میٹھا زیادہ پسند کرتا ہو چینی بھی ڈالے اس میں, کیونکہ ان کی مٹھاس جو ہے ہلکی سی ہوتی ہے دودھ کی وجہ سے. تو جبین من یہ میٹھی چیز ہے اور یہ ٹنڈی سرد چیز ہے, جس کے مقابلے میں بٹیر جو ہے یہ گرم چیز ہے. کیا چیز ہے؟ گرم ہے. ٹنڈی سرد اور گرم دونوں چیزوں کو ملا کے ان کے خوراک کا بندوبست کیا گیا. ایک بندہ ساری زندگی سرد چیزیں کھاتا رہے پھر بھی وہ دنیا کے کام نہیں کر سکتا. بدن کے لیے توانائی ضروری ہے, گرمی بھی ضروری ہے, صرف سردی ضروری نہیں. زیادہ جو بندے سرد چیزیں کھا لیتے ہیں, گرم چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں, طرح طرح کی جو ہے ان کو درد ہونے لگنی شروع ہو جاتی. کبھی پٹے ان کے درد کر لیتے, کبھی ہڈیاں ان کی درد کر لیتی, کبھی کا کبھی کیا. اگر کوئی گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے جائے تو بھی وہ ٹھیک نہیں, اس میں بھی خطرہ ہے, جوائنٹس سے, ایپیٹائٹس سے, کیا کیا چیزیں اس میں بھی. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معتدل خوراک کا بندوبست کر دیا. گرمی کے نقصان کو زائل کرنے کے لیے ترنجبین, اور سردی کے نقصان کو زائل کرنے کے لیے بٹھیا, معتدل خوراک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی روش تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اگر کھجور کھایا کر دیتے تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیڑا کھایا کر دیتے. کھجور گرم ہوتی ہے اور کیڑا ٹھنڈی چیز ہے, سرد چیز ہے, معتدل خوراک بن جاتی ہے. کچھ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ, یہ بٹر نہیں ہوتی مکھن, یہ چیز کھایا کرتے تھے. کھجور گرم خشک ہے اور بٹر مکھن یہ سرد اور تر ہوتی ہے, تو کھجور کی گرمی اور خشکی کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکھن ان کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ, اللہ نے ان پہ کڑوی چیز نازل نہیں کر دی. اچار کڑوی ہوتی ہے نا, وہ چیز نازل نہیں کر, کٹی کٹی چیزیں اللہ نے نازل نہیں کر دی. میٹھی چیز کون سی چیز؟ میٹھی چیز. میٹھی چیز تھی کتنے پاس مجھے بتا دیجیے, ان چیزوں کو نوٹ کر دیجیے, بعد میں پوچھوں گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا کہا کیا نہیں کہا. بعد میں آپ درس کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, ٹیچر بنیں گے آپ, تو پھر مجھے آپ ٹیلیفون کریں گے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو آپ کے سر ہے, یہ چیز ہے. آپ ان شاء استاد بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے, معلم بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ میں نے تو پہلے بھی آپ کو یہ چیز کہہ دی تھی کہ اللہ نیت اور ارادے پہ فیصلہ کر لیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندے نے علم حاصل کرنے کی نیت کر دی, بیٹا قرآن کو ابھی تک نہیں سیکھا ہے، اس نے یہ نیت اور ارادہ کر لیا قرآن کو سیکھوں گا اور دوسروں کو انشاءاللہ سکھلاؤں گا. اگر موت نے جلدی کر دی، یہ اس مشن میں کامیاب بھی نہ ہو سکا. علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ رب العزت ان کو علماء کرام کے صف میں کھڑا کر دے گا. نیت کرو، کوئی مشکل بات نہیں ہے. شوق، محبت، طلب، ادب. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھی چیزیں جو ہیں وہ پسند تھی. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوى والعسل. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کو حلوا، تو حلوا یہ چیز حلوا نہیں ہے، یہ سوجی موجی والی، یہ زمانے کی بھی نہیں تھی، کسی تاریخ میں بھی نہیں ہے. کان رسول اللہ ابن تین فرماتے ہیں، امام ابن تین رحمت اللہ علیہ، کہ حلوا سے مراد فروٹ ہے، میٹھی چیزیں، فروٹ. والعسل اور شہد نبی علیہ السلام، حلی نبی علیہ السلام کو مرعوب تھے. فروٹ نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں، فروٹ. انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں، اور عسل وہ بھی خالص ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو میٹھی چیزیں پسند. کیوں؟ میٹھی چیزیں، ان کا اثر یہ ہے کہ یہ دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے، بدن میں جو ہے یہ تری پیدا کر لیتا ہے، خشکی کو زائل کرتا ہے، جگر کو تقویت قوی بناتا ہے. بہت سے فوائد جو ہے وہ میٹھی چیزوں کے ہیں. دماغ کے اوپر جو جلی رہتی ہے اس کی طاقت کا اس میں بھی راز ہے. اس میں حرارے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس، جدید اصطلاح، وہ کاربوہائیڈریٹس کس لیے ہوتے ہیں؟ بدن میں توانائی پیدا کرنے کے اسباب ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کٹی چیزیں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کٹی چیزوں میں یہ، ایک تو دماغ کو کمزور کر لیتی ہے، انسان کے جسم میں خوشی پیدا کر لیتی ہے، جگر کے لیے اچھی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئی؟ مجھے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کٹی چیزوں میں صرف سرکا پسند تھی. کیا چیز پسند تھی؟ صرف سرکا. باقی جتنی بھی کٹی چیزیں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال نہیں کیا کرتے، کیونکہ کٹی چیزوں میں شراب کا اثر پایا جاتا ہے. کس کا اثر پایا جاتا ہے؟ شراب کا اثر پایا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے درگزر، ان کو جو ہے گروس کیا کرتے. تو اللہ نے ان پہ میٹھی چیز من ترم جبین کو نازل کر دیا. وَسَلْوَا بَتُور، یا تو مفسرین کہتے کس طرح آئے، کچھ مفسرین کہتے کافی تعداد میں آیا کرتے تھے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو جس طرح چاہتے ان کو جو ہے پکا لیتے، اور درختوں کے پتوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ ترم جبین لگی ہوتی، یہ جو خود اپنے ہاتھوں سے جمع کر لیتے، اس کے بعد اس کو یوز کر لیتے، استعمال کر لیتے. کچھ مفسرین کہتے کہ بنے بنائے آیا کرتے تھے. کیا آیا کرتے تھے؟ بنے بنائے ان کے پاس آیا کرتے تھے. ترنجبین بھی اور اسی طرح بٹیر. آگے اللہ رب، تو یہ اللہ کی ساتویں نعمت ہے. کون سی نعمت ہے؟ ساتویں نعمت. اللہ رب العزت فرماتے وما ظلمونا، اللہ رب العزت فرماتے کلو من طیبات ما رزقناکم. جب قرآن میں امر آتی ہے، جس امر کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، تو کلام میں حذف پایا جاتا ہے. یقال لہم، کہہ دیا گیا تھا ان کو، کہہ دیا گیا تھا ان کو، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے. کہہ دیا تھا ہم نے ان کو کہ کار پاکیزہ ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے. ان سے کہا تو یہ بات ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل کے موافق ہو اور انسان کے بدن کا جز بنتا ہو, اس کو طیبات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طیبات. پاکیزہ چیز کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ چیز جو موافق دل ہو, دل پہ بوجھ نہ ڈالے. اور دوسری کہ جسم کے لیے فائدے کا سبب ہو, اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے طیبات کا. ہر حلال چیز جو ہے یہ طیب ہے, اور حرام چیز جو ہے یہ خبیث ہے, پلیت ہے, نقصان ہے اس میں. اس لیے اللہ نے ہم کو اس سے دور کر دیا. وما ظلمونا ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے ہم پہ, ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے ہم پہ, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن تے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اللہ رب عزت فرماتے اس پہ کچھ زیادتی نہیں کیے تھے, زیادتی ان لوگوں نے اپنے آپ پہ کر دی. کوئی اللہ پہ تو زیادتی نہیں کر سکتا, اللہ پہ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. گناہ کرے, خلاف کرے, ناشکری کرے, جو بھی کرے, اللہ رب العزت فرماتے میری لے کے آئے, مجھے کیا نقصان پہنچنا ہے؟ نقصان پہنچنا تو ان کے اپنے میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وما ظلمونا, زیادتی نہیں کی تھی, ظلم نہیں کیا تھا ان لوگوں نے ہم پہ, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن تھے یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے. یہ لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. ظلم سے کیا مراد؟ ظلم سے مراد یہ ہے, یا تو یہ ہے, آگے کی آیاتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. ہمارے لیے دال چاہیے, ہمارے لیے جو ہے لہسن چاہیے, ہمارے لیے پیاز چاہیے, ہمارے لیے سبزیاں چاہیے. جو جنتی خوراک تھی, مفت میں آنے والی تھی, ان کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ نظر انداز کر لیا, حقیر جانا, ان چیزوں کو جو ہے پسند کر لیا. یا تو زیادتی یہ تھی, مفت میں ایک چیز آئے اور دوسرے کے لیے مشقت انسان برداشت کر لے, تو زیادتی ہوئی نا اپنے اوپر کہ تباڑی کرو, یہ کرو, وہ کرو, زیادتی کرو. یا دوسری مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کو سٹور مت کیجیے, ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا تھا. میں آپ کے لیے تازہ بتازہ یہ چیزیں نازل کرتا رہوں گا. ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کو کمتر جانا, یہ لوگ سٹور کرتے جائے, چیزوں کو ذخیرہ کرتے جائے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان پہ یہ چیزیں بند کر. تو ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اللہ کے اوپر تو انہوں نے کچھ زیادتی نہیں کی, اپنے اوپر ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ زیادتی اور ظلم کر دیے کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت جو مفت میں آنے والی تھی اس کا دروازہ بند کر. وما ظلمونا, زیادتی نہیں کی تھی ان لوگوں نے ہم پر, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن تھے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے. یہ کیا ہے؟ ساتویں نعمت تھی, انزال المن والسلوى. لکھ دیا اپنے پاس, ساتویں نعمت انزال المن والسلوى. میں نے آپ پہ ترنجبی اور بٹیر جو ہے وہ بیچ دیے ڈالے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ان دو آیاتوں میں اللہ رب العزت پہلی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. نعمت کی ضد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نقمت ہوتی ہے. نعمت کی ضد کیا ہے؟ نقمت ہے، عذاب. ان لوگوں نے، اللہ رب العزت اس چیز کو ثابت فرما رہے ہیں کہ ایک طرف میں نعمتیں کرنے والا بھی ہوں، اگر کوئی نعمتوں کا احسان ادا نہ کر لے تو میں نقمت کا نزول کرنے والا بھی ہوں، عذاب بھی نازل کروں گا. پہلی نقمت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ نزول العذاب من السماء. اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دی اوپر سے. نزول العذاب من السماء، اوپر سے اللہ نے ان پہ عذاب کا نزول کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ذرا توجہ سے رہے آیات. واقعہ اس طرح تھا کہ ان بنی اسرائیل، کل کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے دو تین دن پہلے میں نے یہ چیز رکھی تھی آپ کے سامنے، بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا. فلسطین پہ ان کے چچا زاد امالکہ وہ مسلط تھے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دوسرا بیٹا اس کا تھا جن کا نام تھا ایسو، جس کا لقب تھا ہون. ایسو سواد سے لکھا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو عیس پڑھتے ہیں. جن کا لقب تھا ہون، ان کی اولاد کو امالکہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امالکہ. امالکہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں سمیت کنعان فلسطین سے جو شفٹ ہو گئے مصر، اپنی جائیداد جتنی بھی تھی وہ تو کے چلے گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے جو چچا زاد تھے ہمارے کا وہ اس پہ قابض ہو گئے. یہ مصر میں رہے، حالات میں پلٹا کا لیا، مصر سے سہرہ سینا میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی فلسطین جانے کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا یہ باؤنڈری کو پار کر لے، باقی کام میرا ہے، آپ کے ساتھ صرف حرکت کر لے. ان کی روپ اور دبدبا میں ان کے امالکہ کے دل میں ڈال دوں گا، وہ بھاگیں گے، ان کے سامنے بھی نہیں آئے. ان لوگوں نے آگے سے گھیر دیا. مختصر سورۃ مائدہ میں ہے تفصیل، ہم کبھی اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں. حتی یخرج منہا فی یخرج منہا فی نہ داخل، یہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے. آخر میں کہنے لگے فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں لڑے ان کے ساتھ، ہم تو آپ کا تماشا دیکھنے والے ہیں. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو سلام غصے میں ہو گئے، اللہ سے دعا کر دی ففرق بینی وبین قومی، اے اللہ میری اور میرے قوم کے درمیان جدائی کر دے. ہارون علیہ السلام کو پہلے موت آ گئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اسی سہرے سینا میں موت آ گئی. 40 سال تک یہ لوگ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک حیران اور پریشان اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، راستہ نہیں ملے ان کو جانے کا، عذاب. یہ بوڑھے جو بڑے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، ختم. جو نیو جنریشن تھی، نئی نسل، وہ پروان چڑھی. اپنے دور کے پیغمبر حضرت شمیل علیہ السلام کے سامنے آ کر انہوں نے کہہ دیا ہم جاتے جہاد کرتے جاتے. شمیل علیہ السلام ان کو لے کر گئے، اللہ کا تو وعدہ وہی تھا، جیسے یہ اندر ہو گئے امالکا بھاگ گئے، ان کو اللہ نے بغیر جنگ کیے وہ علاقہ فلسطین عطا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فلسطین میں چونکہ بیت المقدس تھا، تو اللہ رب العزت ان کو، کیونکہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو مسجد کے کچھ آداب بتا رہے. کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ آداب جو ہے ان کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ میں نے تو آپ کو فتح سے نوازا بغیر جنگ کیے، ابھی آپ میرے احکام کی بجاوری کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ، کچھ باتیں اس آیات میں ہوگی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَا، یاد کیجئے جب کہا ہم نے داخل ہو جائیے هَٰذِهِ الْقَرْيَا اس گاؤں میں. قریا سے مراد فلسطین بیت المقدس کا یہ علاقہ ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو کائیے منہا اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو. رغدم، فراغت کے ساتھ. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جائیے البابا مسجد کے دروازے پر، سجدن تابداری کے ساتھ. وقول حطتن، اور کہتے جائیے کلمہ مغفرت کو. نغفر لکم خطایاکم، بخش دیں گے ہم آپ کی گناہوں کو. وسنزید المحسنین، اور ان قریب زیادہ کر دیں گے ہم اجر و ثواب المحسنین، نیکوں کا، نیکی کرنے والوں کا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یاد کیجئے جب کہا ہم نے داخل ہو جائیے هَٰذِهِ الْقَرْيَا اس گاؤں میں، گاؤں سے مراد بیت المقدس کا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو کائیے اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تمہارا جی چاہے، رَغَدًا فراغت کے ساتھ. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جائیے الباب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی کرتے ہیں الباب سے مراد باب المسجد ہے، جو بھی مسجد ہو، کیونکہ اگر کوئی اشکال کر دے کہ یہ تو داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی، تو علاقہ تو بیت المقدس کا فلسطین کا تھا، یہ تو ٹھیک ہے. مسجد کون سی تھی؟ قرآن نے اس کا کوئی تفسیر نہیں کی. مسجد کا لفظ ہے بس نب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے باب المسجد ہے، مسجد کا دروازہ ہے، جو سا بھی مسجد ہو اللہ کو علم ہے. سمجھا لیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ بیت المقدس مراد، کچھ کہتے ہیں عام آیات ہیں، بس اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ مسجد کے دروازے پہ داخل ہونا ہے تو سجدن تابعداری کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تابعداری. سجدے کے معنی ہے لغوی. اگر آپ اصطلاحی معنی کر دیں کہ سجدے سے مراد حالت سجدہ میں, تو حالت سجدہ میں جائے گھومتے پھرتے بندے نہیں سکتے. سجدے میں تو بندہ پڑا رہتا ہے زمین پہ, وہ حرکت کس طرح کرے گا, داخل کس طرح ہوگا مسجد کے دروازے پر. تو مراد اس سے کیا ہے؟ لغوی معنی ہے تابعداری, اکڑ کے ساتھ نہیں, تابعداری کے ساتھ. وَقُرْ حِتَّةٌ, اور کہتے جائیے حِتَّةٌ, حِتَّة کے معنی کلمت اللتی تحط بہ الذنوب, کلمت اللتی تحط بہ الذنوب, وہ کلمہ جس کے کہنے سے بندے کو اللہ رب العزت گناہ کی بخشش کر لیتا ہے. وہ کلمہ جس کو کہنے سے اللہ رب العزت گناہوں کی مغفرت کرا دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حتتن. جس طرح ہمارے ہاں کیا ہے؟ استغفر اللہ. کیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ مختلف کلمے ہوتے ہیں, کلمہ حتت, کلمہ تحمید الحمدللہ, کلمہ تسبیح سبحان اللہ, کلمہ تکبیر اللہ اکبر, کلمہ حوکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مختلف کلمے. تو کلمہ حتا کے معنی کیا ہے؟ وہ کلمہ جس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. آگے خود ہے نغفر لکم ذنوبکم, نغفر لکم خطایاکم, میں آپ کو آپ کی خطاؤں کی مغفرت کر دوں گا. اللہ نے مسجد کے آداب ان کو بتلا دی. ہمیں بھی مسجد کے آداب ہیں نا, ہماری شریعت میں بھی ہے مسجد کے آداب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کا حکم یہ ہے, مسجد میں داخل ہوتے وقت دایا پاؤں آگے, بایا پاؤں پیچھے. اپنے اس کردار اور عمل سے تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ مقصدی چیز یہ ہے, اہم چیز یہ ہے, یہ مقام, یہ عمل, یہ فعل. دنیا جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے, سیکنڈری حیثیت, سپلیمنٹری حیثیت. دایا پیر آپ نے آگے کر لیا, دعا کر لی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. عربی میں نہیں آتا, پشتو میں کہہ دیا کرو, اردو میں کہہ دیا کرو, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اردو میں کیا آگے آپ مسجد میں داخل ہو گئے, بھاگنا نہیں ہے, دوڑنا نہیں ہے مسجد میں. مسجد میں شور شرابہ کرنا یہ مسجد کی بے ادبی ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مسجد کی بے ادبی ہے. مسجد میں لیٹنا, مسجد میں کھانا, مسجد میں خرید اور فروخت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کو آپ نے دیکھ لیا مسجد میں کہ وہ کوئی چیز لے یا دے رہا ہے, تو دیکھتے ہی آپ ان کو بد دعا کر دیں کہ اللہ آپ کے اس تجارت میں کبھی آپ کو منافع سے نہ نوازے. مسجد میں گمشدہ چیز کی آپ اعلان نہیں کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی کو آپ دیکھ لو کہ مسجد میں گمشدہ چیز کی آواز لگا رہا ہے, تو ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ اللہ آپ کے ہاتھ یہ گمی ہوئی چیز کبھی واپس نہ کر دے. مساجد اللہ کی اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. تو کھانا پینا, لیٹنا, دوڑنا, اونچی آواز سے باتیں کرنا, ملا القاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے قیامت کے آثار میں اور علامات میں کہ ترفع الاصوات فی المساجد, مسجد میں آوازیں بلند ہوتی جائے گی. آگے وہ کہتے ہیں رب ذکر, اگر ذکر سے ہی نہ ذکر بھی آپ اللہ کی کریں گے تو آہستہ, چیخ کر نہیں, لوگوں کی نمازوں کو خراب نہیں کریں گے, سمجھا رہی, آہستہ. نماز کا ٹائم ہے, وقت نہیں ہے دو رکعت نمبر پڑھنے کا, اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ نماز مسجد میں داخل ہو گئے, ٹائم کو دیکھ لیا دو تین منٹ ہے تو کیا کر دیں, کبھی اس طرف کی ٹیم اس کو دیکھتے وال کلاک کو, کبھی اس طرف کو, کبھی یہ کرتے کبھی وہ کرتے, کبھی کہتے یار مولوی صاحب کو دوبارہ لیٹا دے. آرام سے بیٹھ جاؤ, سکون سے مطمئن ہو گئے, پھر سکون ہو گئے, ذکر کرتے جاؤ, اللہ کو یاد کرتے جاؤ, درود شریف پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو, جو بھی ذکر آ. اگر نماز ٹائم ہے تو رکعت پڑھنے کا تحیت المسجد پڑھو, سنتیں پڑھ بھی لی آپ نے گھر میں مسجد میں آ گئے ٹائم ہے پھر بھی دو رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں تحیت المسجد کی, فرض نماز ہو گئی آرام اور اطمینان سے, اس کے بعد باہر نکلے. نکلنے کا کیا ہے, بائیں پیر باہر, پہلے آپ بائیں پیر کو نکالیں گے, کیا دعا کریں گے, اللہم انی اسألک من فضلک. اندر دنیا کا آخرت کا بندوبست ہو گیا, اے اللہ ابھی دنیا کا بندوبست آپ کرا دیجیے. فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے, رحمت کا اطلاق جنت پہ ہوتا ہے, اندر ایسے اعمال میرے بدن سے اللہ رب العزت اس کا ظہور کیجئے جو میرے لیے آپ کی رحمت کے نزول کا سبب بنے. جن کا تعلق مسجد سے زیادہ ہوتا ہے یا تو وہ کافی عزت والا ہو جاتا ہے یا کافی ذلیل بن جاتا ہے. جو بندہ مسجد سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور مسجد کی آداب کا خیال کرتا ہے وہ روز بروز اوپر جاتا ہے, اس کو اللہ ترقی اور کامرانی نصیب کر دیتا ہے. مگر جو بندہ مسجد سے تعلق بھی ان کا ہے مگر مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتا, مہمانوں کو مسجد میں بٹھایا, بچے جو ہیں وہ مسجد میں کھیلتے ہیں, سوتا مسجد میں ہے, کھانا پینا مسجد میں ہے, گپ شپ مسجد میں ہے, خرید اور فروخت مسجد میں ہے, مسجد ان کے نزدیک ایک حجرہ اور بیٹک جیسی کیفیت اور شکل اختیار کر چکی ہے. وہ روز بروز ذلت کی پستی میں چلا جاتا ہے. جو گھر مسجد کے قریب ہوتے ہیں یا تو خوشحال یا بدحال, مسجد کے قریب والے گھر اگر مسجد کا احترام کرے, گانا بجانا, تیز آواز سے باتیں کرنا, گانا گلوچ کرنا, ان چیزوں کو اوائڈ کرے, اللہ رب العزت ان کو ترقی دیتا ہے. جو قریب اور آداب مسجد کا خیال نہ کرے وہ روز بروز جو ہے نیچے آ رہے ہوتے, کیونکہ مسجد یہ شاعر اللہ سے ہے, شاعر شاعرہ کی جمع ہے, اور شاعرہ سے مراد اللہ کے دین کی ایک نشانی. مسجد یہ شاعر اللہ سے ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے یہ مسجد. باہر نکلو, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, یہ مسجد کے آداب ہیں. مختصر میں نے ان کے سامنے بھی یہ مسجد کے آداب, داخلہ نہ تابداری سے آگے جائے تقول حتتن, کلمہ مغفرت پڑھ, نغفر لکم خطایاکم, گناہوں کی بخشش کر دوں گا میں, اور قریب زیادہ کر لوں گا میں آپ کے اجر ثواب, نیکوں کے اجر ثواب کو. ان لوگوں نے کیا کر دیا, فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, تو بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا, بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولا بات کو, اس بات سے, غیر الذی, اس بات کے علاوہ, قیل لہم, جو اس کو کہی گئی تھی, جو ان کو کہی گئی تھی, بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس بات سے جو ان کو کہی گئی تھی, جن کے بولنے اور پڑھنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا, حتتن کے بجائے یہ لوگ حنتتن کہنے لگے. ہمیں کڑک چاہیے, ہمیں گندم چاہیے, ہمیں دانے چاہیے, یہ سوال ہوتا گیا. اللہ نے کیا کہا؟ تابعداری سے داخل, یہ اکڑ اکڑ سے داخل ہونے لگے. آگے اللہ نے کہا حتتن پڑھو, انہوں نے حنتتن کہا. کیا کہا؟ حنتتن کہا, ہمیں دانے چاہیے, جو کہ گندم کے جو بھی تھے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, اللہ نے ان پہ اوپر سے عذاب نازل کر دیا. تو نازل کر دیا ہم نے علی الذین ظلموا, ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزا عذاب من السماء اوپر سے, بما کانوا یفسقون, کے حکم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کے نتیجے میں. بما کانوا یفسقون, سبب دانی چودی حکم ماتون کی دا اللہ, اس وجہ سے کہتے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے. اسے سوال ہے, کیا مقصد یہ دنیا کا سوال کرنا سبب عذاب ہے؟ مسجد میں دنیا کا سوال کرنا سب بھی عذاب. فربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا, ایک تفسیر کے روح سے علماء تو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ہماری دنیا بہتر کر دے. مال اولاد یہ چیز ہے, اور آخرت میں اجر و ثواب جنت حسنا. تو دنیا ماننا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر ان لوگوں پہ اللہ نے جو ہے انہوں لوگوں نے ہتتن کے بجائے ہتتن پڑا, اللہ نے ان کو معذب کر دیا. کیوں؟ جو مسجد میں دنیا کا سوال کرنا گناہ تو نہیں ہے, کسی کا فتویٰ بھی نہیں. اللہ نے ان پہ عذاب کیوں نازل کر دی؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کا سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں پہ عذاب کا نزول نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ نے ان لوگوں پہ عذاب کا نزول اس وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالا تھا. سمجھ آئی؟ کیا ارتکاب کیا؟ اللہ کے کہے گئے الفاظ کو ان لوگوں نے بدل ڈالا, اسی وجہ سے یہ لوگ معذب ہو گئے. ہو جائے, دنیا کا سوال کرنا یہ گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ اللہ کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالنا. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیات سے دلیل علماء نے اس بات پہ پکڑ لی ہے کہ ذکر و اذکار میں ان الفاظ کو کہا جائے گا جو شریعت سے ثابت ہو. اللہ نے حکم دی ہو, جس کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی ہو ان الفاظ کو کہنا ہوگا, ذکر و اذکار میں اپنی طرف سے اضافہ اور کمی یا اپنے طرف سے کوئی لفظ بولنا وہ ثابت نہیں ہے, ٹھیک نہیں. ذکر و اذکار میں وہی الفاظ آپ بولیں گے جس کو اللہ یا اس کے پیغمبر نے بولنے کا کہا ہو, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے. اگر شارع کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالو گے تو یہ سبب عذاب بنے گا. کیا بنے گا؟ سبب عذاب بنے گا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے, حنفی عالم علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی شرح عینی عمدۃ القاری, امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عمدۃ القاری, وہ مشہور دعا جو صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو سونے سے پہلے بتلا دی. صحابی نے کہا رات کو سو, کیا دعا کروں؟ تفسیر دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک، تفسیر دعا ہے. آخر جملہ وہ قابل غور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ آمنت بکتابک اللذی انزلتا و بنبیک اللذی ارسلتا. اختتام دعا یہ آمنت بکتابک اللذی انزلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو آپ نے نازل کیا ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اور اس پیغمبر پہ ایمان لایا جو آپ کا بھیجا ہوا ہے. دعا ختم، صحابی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور پڑھ دیجئے. صحابی کہنے لگا آخری جملہ آمنت بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ، آگے سے پیغمبر نے کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ کہنے لگا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیا کہا؟ رب رسول، پیغمبر تو رسول بھی تھے، شک تو نہیں ہے، یا ایھا الرسول بلغ رسول. اس نے کہا رب نبی کے بجائے اس نے کہا وہ بے رسول الذی ارسلتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک غصے سے متغیر ہوا، جگہ نہیں لالا، جو میں نے کہہ دیا اسی طرح پڑھو، رب نبی کل پڑھو. امام عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ذہن کے مطابق کوئی ذکر، کسی لفظ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، بڑھانا گھٹانا، یا اپنے طرف سے کوئی ذکر جو ہے اس کو بنا ڈالنا، یہ چار کے مقابلے میں آنا ہے. کس کے مقابلے میں آئے؟ شان کے مقابلے میں آنا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کے بجائے رسول کو تسلیم نہیں کیا، نبی کے بجائے رسول کو تسلیم نہیں کیا. جو میں نے کہا ہے وہ ہی بولو، اپنے ذہن کو جوڑو. تو ذکر اذکار میں وہ الفاظ جو پیغمبر سے منقول ہو. اور تیسری کنز العمال کی یہ روایت، صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تفصیلی دعا صحابی کو پڑھی، صحابی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ. پڑھا، کیا پڑھا؟ رسول کو آگے کیا، عبد کو پیچھے کیا. نبی علیہ السلام غصے ہو گئے، نہیں، جو میں نے کہا ہے اسی طرح پڑھو، اپنے طرف سے آگے پیچھے نہیں. اسی طرح ذکر و اذکار میں بھی وہی ذکر کامیاب ہوگی، چلے گی، جس پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہو اور رب العالمین کی اس پہ کیا اور حکم ہو، تب ہی جا کے وہ عمل و ذکر اللہ کے ہاں قابل قبول. شارع نے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، شارع کا حکم یہ ہے. صبر، لا الہ الا اللہ پڑھو. ٹھیک، کوئی بندہ اس کو اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کرے، کوئی کہے اللہ ہو، کیا پڑھے؟ اللہ ہو. یا کوئی آگے جا کے پڑھے ہو ہو ہو، تو ہو کیا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے. تو پیغمبر نے تو کہا لا الہ الا اللہ، یہ اپنے طریقے سے آپ نے اللہ ہو یا ہو، پیغمبر نے کسی کو کہا کہ تم اللہ ہو پڑھو یا تم ہو پڑھو. اور پھر جو لوگ سپیکر سے پڑھا جاتا ہے تو دور سے تو اس طرح سنائی دیتا ہے کہ یار کسی کی لڑائی چڑھ چکی ہے، کوئی لڑائی کی بات ہو رہی ہے دور سے، اسے کہیے پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھو گا اپنے طریقے سے ہوں ہوں، اپنے طریقے سے اللہ ہوں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ سمجھ آئی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کا لفظ 1000 مرتبہ بولو تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا. پیغمبر نے کہا سبحان اللہ پڑھو، پیغمبر نے کہا اللہ اکبر پڑھو، پیغمبر نے کہا الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا کہ رحمان کا لفظ 1000 مرتبہ بولے تو یہ ہوگا. اللہ کا لفظ ہزار مرتبہ بولو تو یہ ہوگا، نہیں مفرد ذکر نہیں، وقت ہے شارع نے کہا اسی طرح پڑھو، سوال کسی میں، اگر تم جو قرآن کا لفظ ہے نا اپنے طریقے سے، آپ نے زیادتی اور کمی اور بیشی کیوں کر دی؟ تم کون ہو؟ کمی اور بیشی کرنے والے تم کون ہو؟ یہ ذکر جو تم لوگوں کو کہتے کہ اللہ ہزار مرتبہ پڑھو، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قابل اعتراض بات تو نہیں، کہاں پر لکھا ہے بتاؤ؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، بالکل بتا دو، اللہ رہے آئینی وراثی سر آنکھوں پہ، اگر تم کہہ دو کہ میں نے خود لکھا ہے یہ دن ماجو میں مرکب بن جائے گا، میں اپنی طرف سے باتیں کر لوں، وہ اپنی طرف سے باتیں کر لے، یہ اپنی طرف سے باتیں، یہ تو ماجو میں مرکب بن جائے گا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے کہہ دے کہ صرف اللہ پڑھو تو پیغمبر نے تو اللہ نہیں کہا، اللہ اکبر کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ مفرد ذکر یہ شارع سے ثابت ہی نہیں ہے، مفرد ذکر یہ شارع سے سر سے ثابت ہی نہیں ہے، جو وہ کہتے اللہ پڑھو، اسی طرح الرحمن پڑھو یا رحیم پڑھو یا ستار پڑھو، نہیں، جو ہے اسی طرح پڑھو۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھا دیا ہے، کوئی کہتے ہیں بے برکت فلان، کیا کرتے ہیں بے برکت فلان، یہ کیا چیز، بے برکت فلان کہا ہے شریعت میں قرآن میں؟ بے برکت فلان سے آپ کی مطلب کیا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ برکت فلان کے معنی لکھتے جائے مجھے مت لکھے، اگر برکت فلان سے آپ کی مطلب یہ ہے کہ جس کا نام میں لے رہا ہوں وہ برکت ڈال سکتا ہے، تو قرآن کی بہت سی آیاتوں سے آپ نے انکار کر دیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک الذی بیدہ الملک لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض ان اول بیت عزیل الناس للذی ببکت مبارکت مبارکہ اللتی بارکنا حولہ، برکت کی نسبت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، خیر اور برکت کی نسبت تو اللہ اپنے اوپر اپنے طرف کر رہا ہے، کسی مخلوق کی طرف تو اللہ یہ نسبت نہیں کر رہا کہ کوئی اور بھی خیر ڈال سکتا ہے، سمجھا؟ قرآن کی بہت سے آیاتوں سے انکار ہے۔ اگر تم یہ کہہ دو کہ جس کا نام میں لے رہا ہو اس میں اللہ نے جو برکت ڈالی ہے تو اسی برکت سے مجھے بھی دے دے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا اللہ کے برکت کے جو خزانے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یا اللہ نے مزید بھیجنے اور نزول پر فرمانے پہ بین لگا دی؟ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ میں بھی آپ کا بندہ، یہ بھی آپ کا بندہ، اس پہ خیر کا نزول کیا ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، مجھ پہ بھی خیر کا نزول کیجیے۔ اللہ مبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے میرے اللہ خیر اور برکت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس طرح آپ نے خیر اور برکت کا نزول کیا تھا ابراہیم اور ان کی آل پہ، یہ نہیں کہ انہی کی برکت سے ان کو بھی دیجئے، نہیں نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہاں سے آپ نے بتا دیا یہ چیزیں؟ بے برکت فلان، بے برکت فلان، کیوں کوئی جو ہے بہت بے حرمت فلان کے پیچھے لگا، کوئی ذکر اذکار میں کہ بدو، کوئی کہتے ہیں ببرکت فلان، کوئی بے حرمت فلان، کوئی بے حق فلان، یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا شریعت؟ تو ذکر جو ہو جیسا ہو اسی طرح پڑھنا، اپنے طرف سے امینڈمنٹ ایڈیشن اضافہ قابل برداشت نہیں ہوگا، یہ سبب عذاب بنے گا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولا بات کو اس بات کے بجائے جو اس کو کہا گیا تھا، بدلا جب اپنی معنی پہ کی جائے تو بدلا دو مفعول جو ہے وہ مانگتی ہے، ایک ہے قولن اور دوسرا حرف جر سے آپ جو ہے نکالیں گے، قولن بقولن غیر الذی قیل لہم، یا بدلا کہ معنی جو ہے اخذ کے ہے تو پھر جو ہے دوسرے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لے لیا، یا بدر کے معنی قالا کے ہے فقال الذين ظلموا، یہ دو تین معنی علماء کرام کرتے، کہہ دیا، بدل ڈالا، لے لیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے اس بات کو جو اس کو کہا کہہ دیا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو نازل کر دیا ہم نے ظالموں پہ رجزن عذاب من السماء اوپر سے. اللہ نے عذاب کا نزول، کیا عذاب تھا اللہ کو بتائے، کچھ مفسرین کے دیتا ہوں کی وبا ان پہ آئی، سمجھا؟ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت بما کانوا یفسقون، یہ اس وجہ سے کہ تے یہ لوگ اللہ کی مخالفت کرنے والے. مخالفت کرنے والے کن کو کہا گیا؟ جو اللہ کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالتے، اللہ کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالتے ہیں. اللہ نے کیا کہہ دیا یہ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے بما کانوا یفسقون، زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ کل کے سبق میں آج بھی نعمت قومی تفصیل اور اہم سبق ہے. دوست اور احباب پابندی درست کریں اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں.